Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. László atya az interneten, ismét honlapozgatás. Ezután a Butterfly intézet, amely a világhálón építi kapcsolatait. Beszélő szótár CD lemezen. A számítógépes szótárak igen erős ellenfelei lesznek a könyvalakú szótáraknak. Már most is szerintem, de ez fokozatos térhódítás lesz. Végül infomán hírek, tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-éről, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Itt a modem időkben jó másfél évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a katolikus egyházfővel is fel lehet venni a kapcsolatot az elektronikus világhálózaton. Ám nem csak a pápát találhatjuk meg, hanem például a magyarországi egyházmegyékről is találunk információt. Az azonban már mindenképpen újdonság, hogy László atyával is megismerkedhetünk, mert hogy nemrégiben neki is nyílt egy internetes honlapja. Ki is ez a László atya? László atya, ez egy... ezüstérmes lelkész, ő 96-ban ezüstérmes lelkész lett, dr. Lip Lászlónak hívják. Úgy találtam rá a honlapjára, hogy valamelyik kapcsolgattam otthon a tévéadók között, és láttam, hogy prédikál, és alá volt írva a neve, alá a homepage, aminek én nagyon megörültem, mert borzasztóan tudok örülni annak, hogy ha például mondjuk az egyház lépést tart ezekkel a dolgokkal, hogy kell homepage, kell foglalkozni a számítástechnikai dolgokkal, jó, hogyha valakinek van e-mail címe. Rögtön azzal kezdődik az oldal, hogy az... Mivel folytatnád, azért én téged hadd mutassalak be, hogyha te már bemutattad Szent László atyát, Kitzinger Szonya, modem idők honlapozgató sorozatának honlánya. Na szóval úgy indul a honlap, hogy az Úr napjának megszentelése Isten legősi parancsa. A megszentelés személyes kapcsolatot feltételez Isten és ember között, ehhez nyújt segítséget minden Biblia szerető embernek László atya, és az ő mindössze 2 perces sűrített üzenetei. Ezek tényleg 2 perces üzenetek, hogy az ember munkába menet előtt minden nap elolvashassa őket, és még kicsit a buszon elmélkedhessen róluk. A homepage-ben olvashatunk a Szent Angyalok templomról. Ez egy gazdag réten épülő templom, az építési munkálatokról ilyen kis fotók vannak, hogy pénzzel hozzá lehet járulni természetesen. Egy dolog volt, ami engem megdöbbentett, egy légitársaság új kegyeleti szolgáltatását is bemutatja a homepage. Ez egy érdekes temetési szertartás, az elhunytak hamvainak repülőről a Duna vízébe történő szórása. A Duna 1630,1-es és az 1632,2-es szakaszánál lehet ezeket a hamvakat a Dunába szórni. Ezt mint csak érdekesség mondtam, hogy van egy ilyen szakasz, ahol a lehet dobni az elhunytak hamvait. Ez egy kicsit morbidnak tűnt nekem, de hát állítólag külföldön ez egy bevett szokás. Mindenképpen és érdekes. Ami a legjobb, hogy e-mailen meg lehet rendelni ezt a szertartást. Mondtad, hogy ennek a honlapnak a stílusa is érdekes. Tehát nem a hagyományos papi stílusban szól az internetes látogatókhoz László atya. Igen, azt írja, van egy nagyon érdekes, hogy egyébként László atyának lehet e-mailezni, és akkor utána közli velünk, hogy akinek nincs lehetősége erre, azt arra kéri, hogy hallgassa a Magyar Rádióban vasárnap reggelente azt a 2 percnyire sűrített üzenetet, melyet 5 éve a hallgatóknak amolyan lelki-szellemi kapucsinóként szolgál föl. Ez aranyos, nem? Igen, mindenképpen tetszik. László atya honlapjának címét meg lehet majd találni műsorunk után a modem idők honlapján, illetve ott a honlapozgató szóra kell rákattintani, és el lehet jutni László atya homepage-éig. Egy olyan szervezetet fogunk most bemutatni, amely az interneten keresztül szerzi a kapcsolatait. Ők pedig a Butterfly Intézet, akik mozgássérült gyerekekkel foglalkoznak, akiknek a központi idegrendszerük sérült. Az üzenetüket a Higgs elektronikus levelező fórumain találtuk meg, Iklad Istvánnal Lengyel Roland beszélgetett. A módszernek a lényege, a konduktív nevelés lényege az önellátásra nevelés. Arra készítjük föl a mozgássérült gyereket, azt, aki egyébként önellátásra alkalmatlan, hogy későbbiek folyamán képes legyen egy önállóan élni, integrálódni a korosztályához. Hogy jutott eszükbe, hogy az interneten keresnek szervezeteket? Eleve az a kör, akit mi megcéloztunk, azok a külföldieknek, az az oka, hogy Magyarországon ez a fajta ellátást a magyar gyerekek megkapják a társadalombiztosítás által. Viszont ezt a módszert külföldön ismerik, vannak országok, ahol szinte egyáltalán nem, ezért azt céloztuk meg, hogy ezeket a gyerekeket juttassuk ehhez a lehetőséghez. Ilyen gyerek a világban rengeteg van, több 10 millióra tehető ezeknek a gyerekeknek a száma. Ez úgy indult, hogy jött az elhatározás, hogy a saját ismeretségi körünket bővítendő, az internetet használnánk, mint a létező legolcsóbb reklámot arra a célra, hogy megtaláljuk ezeket a kapcsolatokat. Önök kerestek a világban kapcsolatokat, vagy önöknek jöttek visszajelzések először? Mi kerestünk. Rengeteg kapcsolatot találtunk is különböző szervezetekkel, de ezzel párhuzamosan attól a perctől fogva, hogy fölkerült a lapunk, minket is keresnek meg, érdekes módon elsősorban magánszemélyek, tehát olyan családok keresnek meg bennünket, akinek ilyen gyereke van, akinek ilyen mozgássérült gyereke van. A lapunknak az egyik célja ez, és ez a cél, ez nagyon szépen teljesült is. Szervezetek külföldről? A szervezetek korlátozottabb érdeklődést mutatnak e felé. Vajon miért? Ennek rengeteg oka van, azért is, mert valószínűleg nem ismerik a módszert, azért is, mert nem biztos, hogy a szakmai irányvonalukkal egybevág az, hogy egy másik módszerrel foglalkozzanak. Honnan érkeztek szervezetek felől visszajelzések? Svédországból, Amerikából, több helyről és Kanadából. És ezekkel milyen további lépés? Egyőre állnak a dolgok, lassan mennek. Ennek valószínűleg az is lehet az oka, hogy nagy szervezet nehezebben mozdul, mint egy család, aki fogja magát és ír. Honnan érkezett magánszemélytől levelük legtávolabbról? Indiából, Japánból, Svédországból, Norvégiából, Németországból több. A mostani csoportjaikban csak külföldiek vannak? Csak külföldi. Volt már Németországból gyerekünk, most várunk Németországból, még Amerikából és Svédországból, Norvégiából. Ezek közül kik azok, akiket az internetről sikerült? Gyakorlatilag ezek mindegyik az interneten összejött kapcsolat. Modern perce. A Modem idők hallgatói megszokhatták, hogy rendszeresen foglalkozunk olyan témákkal, amely a magyar nyelvet és a számítógépet kapcsolja össze. Házi nyelvészünk Bódi Zoltán ezúttal olyan CD-rommal ismerkedett meg, amely amellett, hogy teljes szótárat is tartalmaz, a szavakat még ki is mondja számítógép hangrendszerén keresztül. Bas Zoltánnal mutatják be. Egy angol megy a zsebszótárban, ahol a szófajoknál keressük meg a pref rövidítésűeket. Prefixum. Prefixumokat, így van. Például az aero, és ugye ejtessük csak ki vele. Aero. Nem igazán voltam jó. Vagy például ez, ami itt van. Pseudo. Áll. Pseudo, magyarul. Vagy például ezt a legutolsó. Vice. Ez ugye, ez a vice magyarul. Ez a vice, ez az al. Tehát vicepolgármester. Ez a szótár a CD-n a több keresési lehetőség miatt 30 megabajtot foglal. Na de hát ez még mindig sehol sincs 5% a CD terjedelmének. Hát valamivel ki kellett töltenünk a dolgot, és akkor kitaláltuk azt, hogy a szótárban lévő, most ebben az esetben angol szavaknak a hanganyaga is fölkerüljön. Ezt egy bajai angol tanárnő, kiváló oxfordi kiejtéssel bíró angol tanárnő mondta föl, először szallagra, és aztán került a számítógépbe. Óriási munka volt, mert hiszen 70 000 angol szó és kifejezésről van szó. A számítógépes szótárak igen erős ellenfelei lesznek a könyv alakú szótáraknak. Már most is szerintem, de ez fokozatos térhódítás lesz. Korábban is azért láttuk a helyesesi kész szótán és egyebeknél, hogy sokkal nagyobb sebességgel lehet keresni, és sokkal sokrétűbben lehet keresni. Tehát nekünk mindig is célunk volt az, hogy ami egy szótárban értelmesen megkereshető, azt mi a számítógép segítségével megkereshessük. A könyvnél csak címszót lehet keresni, és aztán próbálkozni, hogy a kifejezések hogy vannak, de itt címszót, kifejezést, tetszőleges szót, szófajt, szakterületet, egyebeket lehet keresni, ennek kombinációit is lehet keresni, és megint nagy biztonsággal lehet megtenni. Akkor játszunk. Hogy van az angolul, hogy kinyitni? Majd ha be tudom írni, akkor jó. Tehát ki itt nyit, kinyit. Rögtön látszik, hogy van a kinyit, kinyitja a gáz, stb. Tehát sokfajta variációban van a kinyit, de megtaláltam a kinyit címszót, és akkor példaként, hogy ablakot vagy ajtót, annak a jelentése az, hogy open. Na most ejtse ezt ki a szótár inkább. Na, fejtessük ki vele. Open. Open. De rögtön van itt egy másik jelentése is, hogy zárat kinyit, az... Unlock. Unlock. Vagy például boltot kinyit. Open up. Itt még millió jelentése van, tehát miért például valami csavarosat kinyitni. Unscrew. Unscrew. Ebben két szótár van, egy angol-magyar zsebszótár és egy magyar-angol zsebszótár. Az angol-magyar zsebszótárban minden angol címszónak benne van a hanganyaga, és a magyar-angol zsebszótárban a magyar címszavak angol jelentéseinek a hanganyaga van benne. Úgy gondolom, hogyha valaki ezt a 70 ezeret végighallgatja valamilyen eljárás szerint, az már igen jó biztonsággal érzi majd az angol nyelv kiejtési szabályait. Kicsi lélekszakadva is, de megérkezett stúdiónkban információs hírszerkesztőnk, az Infomanus Lengyel Roland, és az Infoman hírekkel készült. Legfrissebbekkel. Így van, ez egészen friss, mert a nyomtató nem működött, úgyhogy most kézi erővel voltam kénytelen. Ez a bionyomtató. Ez a bio... Ez jó, ezt én nem hallottam. Nos, a Microsoft Internet Explorer és a Netscape Navigator harcban egyértelműen vezet az Explorer, adja hírül egy amerikai tanulmány. Eddig ugyanis a Navigator 80%-kal vezetett a piacon, de erről 59%-ra esett le. Ez persze csak a felmérés mondja. Hogy lesz ebből vezetés, hogyha 59 még a Netscape Navigator? Hát az év végére azt jósolják, hogy mindez 50-50, tehát egyáltalán módosul. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Állítólag olyan szerződéseket köt a Microsoft a Navigator orra előtt, amelyek ezzel nem tud mit kezdeni. Többek között az America Online és a CompuServe-vel is egy nagyon exkluzív szerződést kötött. Aki nem használja ezeket a programokat, mondjuk el, hogy az Internet Explorer ingyenes program, míg a másik, a rivális, a nagy rivális, a Netscape Navigator pedig pénzbe kerül. Úgyhogy egyértelmű szerintem, hogy melyik lesz, mi lesz ennek a vége, de ezt nem áruljuk el, mindenki találja ki. Megint egy felmérés, de ez már a hirdetésekkel foglalkozik. Az Egyesült Államokban közzétett felmérés szerint az Egyesült Államokon kívüli piac tavaly csak 1,5%-a volt az összbevételnek, de ez is egy becslés, 1997-es évre akár 12%-ot is meghaladhatja ez. Ez számszerűleg annyit jelent, hogy 200 millió dollárral lesz több az a bevétel, amit az amerikán kívüli piacból szerez az internet. És a harmadikként egy nem annyira internet, ez még inkább a számítástechnikához kapcsolódó hír. Nem baj. Bemutattak egy pénztáros nélküli pénztárat az NRC nevű cég. Ez a gép, amelynél a vásárló magának blokkolhat, egy kódoló ceruzával végighúzza az áron ezt a szerkezetet, a gép blokkol, majd a végén... Amit a vásárló húzza így végig? Így van, tehát nincsen ott a pénztáros, hanem magának végigcsinálja ezt a folyamatot, amit egyébként végigcsinál a pénztáros. Na de akkor, várj, hát akkor ez miért... Mindig félbeszakít. Miért fogja akkor a vásárló ezt megcsinálni, hogyha hát, Ez a kérdés. Aha. Hát gondolom lesznek ilyen riasztó berendezések. Épp azt hittem, hogy érdekes lehet végig gondolni, mi van, ha valaki elfelejti blokkolni valamelyik áruját, vagy esetleg rossz helyre dugja be a végén a hitelkártyát, vagy esetleg nem is dugja be, de érdekes lehet ezt végig gondolni. Elvileg ez egyébként ilyen kis tételszámú vásárlásoknál, tehát mondjuk ilyen 6-7 termék alatti vásárlásoknál szeretnék ezt a szerkezetet, ezt a pénztáros nő nélküli szerkezetet bevezetni. Ezeket a híreket is el lehet olvasni a Modem Idők internetes honlapján, amelynek egyébként a további részein a műsor hangfelvételeit is meg lehet hallgatni. Ezt az internet online magazinból is megkereshetik. Tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb március 6-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem percek. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern percek.